हवाले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। सुन जरा मेरे पास आ, अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें हैं तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें अब तू आती है बुलाती है बिस्तर से यूं गिराती है कि सोऊं मैं बाहों में बस तेरी। जब बारिशें बरसती हैं पागल जैसे थिरकती है, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ गिराते हैं तो, और तू ही मेरे दिल की रजा है, तेरे बिना दिल भी खफा है तो। तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ। तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया मैं मेरी एक पल में वार दूँ। अब बिखरी तेरी ये जुल्फों से आंखें तेरी जब दिखती हैं, दिखता है मुझे वो आसमान कि खोलूं पंख मैं मेरे उड़ जाऊं मैं, खो जाऊं मैं इस आसमां में पतंगों की तरह। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।